wspaniała płyta zatytułowana jest Here It Is, Tribute to Leonard Cohen, została wydana w 2022 roku. Tytuł mówi wszystko na albumie Norah Jones, Peter Gabriel, Gregory Porter, no i między innymi Sarah McLachlan we wspaniałym wykonaniu utworu, który podczas tego weekendu, myślę, niejednokrotnie zabrzmi nie tylko na antenie radiowej, ale też pewnie u Państwa w prywatnych głośnikach czy głośniczkach. Alleluja! 7 minut po godzinie 4. Witamy Państwa bardzo ciepło, bardzo świątecznie podczas dzisiejszego wydania audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Ewa Wichrowska program realizuje, nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Jesteśmy do 6:00, tak spokojnie jesteśmy. Ten nasz dzisiejszy spokojny, świąteczny, wyciszający klimat, bo taki jest plan do godziny 6:00. Myślę, idealnie wpisuje się najnowsza, krótka, bo trwa 2 minuty i 58 sekund, propozycja od Alpha Mist, młodego Londyńczyka, który zapowiada swój nowy album. I ten album, teraz tak patrzę na kalendarz, za 13 dni, tak, czyli niecałe 2 tygodnie się ukaże. Very Ables, tak zatytułowana będzie płyta z piękną niebieską okładką. No i myślę, że po tych 3 czy 4 zwiastunach, które już mamy, to może być kolejny bardzo dobry album. Tutaj gościnnie Bongesiwe Mabandla, afrykański artysta, bo też goście pojawią się właśnie na tym krążku. To jest dobra pora, abym podał Państwu namiary tutaj do studia. One praktycznie się nie zmieniają, ale być może ktoś pierwszy raz słyszy ten dźwięk i tę audycję i chciałby się skontaktować. Michał.

się stopiło, nie będziemy dłużej spać. Mentaliczny posmak ciał fizycznych krąży złota krew. Wbijam palce, opętało mnie. Wbijam palce, opętało mnie. Wbijam palce, opętało mnie. Zespół Pola tworzą Zofia Olszewska i Piotr Komusiński. Zofia odpowiedzialna za teksty, wokal, delikatne dźwięki pianina. Piotr basista i kontrabasista. O tym już Państwu mówiłem. Na razie posmak metaliczny i mówiłem też, że więcej materiału od duetu Pola mam w swojej skrzynce, na swojej półce, więc myślę, że ciąg dalszy nastąpi. Dzisiaj idealnie do tego naszego czasu. No nie wszyscy z Państwa leniuchują, nie wszyscy z Państwa przygotowują się do weekendu, do świąt. Niektórzy z Państwa pracują. Pan Roka, nasz stały słuchacz, dziś i jutro jazda, jest kierowcą. Pozdrawia gorąco, muzyka idealna, nastrojowa. Także pozdrawiamy też tych z Państwa, którzy no, pracują dzisiaj, 8 dzień kwietnia i to szczególnie o tej porze, 4:18 na naszym zegarze. No to jak radio ma pięknie Państwu grać, no to niech radio pięknie Państwu gra. Czym byłaby noc, gdybyś nie był w niej? Czym byłby poranek bez ciebie obok mnie? Byłby jak dzban bez dna i jakby dzwoni kwiat. Ale o tym ja nie powiem ci. Długa jest ta noc, czarno-czarny film. Słucham, jak oddychasz, jak szukasz mnie w swym śnie. Czasem ze strachu drżysz, z oczu twych płyną łzy. Ale o tym ja nie powiem ci. Już zaczyna się kolorowy dzień. Otworzyłeś oczy, znów jesteś obok mnie. Dzban dnia napełnia się. Może już tylko raz, ale o tym ja nie powiem ci. Polska artystka Marta Złakowska, którą spotkała w swoim życiu bardzo ciekawa przygoda. poznała się w wielkim skrócie, z wielkim artystą, którym jest Tricky, który potrzebował podczas swojego koncertu w Polsce polskiej wokalistki. No i tak się już to wszystko rozpoczęło. Zaprzyjaźnili się, Marta koncertuje razem z Tricky, wydała z nim album. Teraz pora na płytę solową, która zatytułowana jest When It's Going Wrong. I to jest jedyny polskojęzyczny utwór na tej płycie wyprodukowanej przez Trickiego. Nagranie zatytułowane jest Czarno-Czarny. Do anglojęzycznych utworów z tego właśnie wydawnictwa wrócimy w przyszłym tygodniu, a będzie ku temu niejedna okazja radiowa. 21,5 minuty po godzinie 4:00. To jest świąteczne wydanie Trójka Budzi Jazz and Bass. No to teraz jazz, ten koncertowy. Przenosimy się do Orpheum Theater w Los Angeles. Myślę, że artysty nie muszę zapowiadać. Dear general folks of the Orpheum Theater, or should I say hats and cats, want you to lend an ear to some shimmering shops and flats. Now these cozy voiciosos about the greatest in the trade, they're gonna show you now exactly how approximately jazz music is made. And now you take some skin, jazz begin. Take a bass, now we get someplace. Take a box, and the one that rocks. New Orleans horn blown by Trummel Young. Yeah, take a stick, one with a lick. Take a bone, oh, the phone. Take a spot, the one that's hot. Now you have jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. That teacher song. Kind of therapeutic. Now you have jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. Edmund Hall on the clarinet. Trummel Young on that trombone. Now you have jazz, jazz. Billy Kyle at the piano. San Francisco Flash, Squire Gush on the bass. I will listen to a Mr. Barry D. Listen to a well you know who. Come on down here, Pops. Don't you want to get a little bit of what's left, Daddy? Yeah, Papa Bing Crosby in Technicolor. If you sail, sail it, sail it, across the sea, will you wait for me? Take my tip there on Motahip in Italy. Well, arrivederci. As for France, oh, you very big there. Yes, man. Believe it or not, I believe you, yes, indeed. The Frenchman's all before what they call leges. Ah, when you take the plane, oh, Papa just said, go to Siam. Ah, they are. In Bangkok today, round the clock, they love to jam. The Indians on the Amazon. They beat one ball, and all of them are. Well, gone, man, gone. Oh, from Equator out to the pole. Everybody swinging, everybody singing, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. From the east to the west, out to the coast, jazz is king, jazz is the thing that folks dig. I love, dokładnie, I love jazz. Proszę bardzo, jaki wymowny tytuł. Artysta, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, a szczególnie słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia, Louis Armstrong, Satchmo. Tak, nietuzinkowa postać, wielka osobowość, ikona, jeżeli chodzi o całą muzykę, nie tylko jazzową, ale muzykę rozrywkową, jaka kiedykolwiek powstała. Niezastąpiony głos, niezastąpiona trąbka. No i płyta, która ukazała się w wersji zremasterowanej 5 marca 2021 roku, na której to płycie znajduje się zapis koncertu mistrza, chociaż tytuł tej płyty to jest Louis Armstrong and the All Stars. Koncert, który odbył się 16 października 1957 roku w Orpheum Theater w Los Angeles. Na albumie 17 mocnych jazzowych pozycji. I tak powiem Państwu szczerze, że czekałem na to dzisiejsze świąteczne spotkanie, bo myślę, że podczas tego dzisiejszego świątecznego spotkania takie fragmenty takiego koncertu zabrzmią chyba najszczególniej. Thank you very much. You know, we had a ball making that picture with Mr. Crosby and Sinatra and Miss Keller. In fact, the whole cast were great. I wrote them a letter and thought they was great actors. I told them, almost as good as my man, Raymond Massey, you know. I think he's one of the greatest. When he played Abe Lincoln in Illinois on Broadway, ladies and gentlemen, he got so carried away after his last performance, he went up in Harlem and freed the Cotton Club girls. I like that. God, it's all right with me. We're going to beat out one from W.C. Handy's album that we recorded called Old Miss. We'll be right back. now to continue with our show, here's our fine clarinet man, Edmund Hall. Thank you very much, ladies and gentlemen. And now for an old favorite, and it's called Sweet Georgia Brown. Orpheum Theater, mieszczący się przy 842 numerze na Broadwayu w centrum Los Angeles, i tam Louis Armstrong w październiku 1957 roku tak przygrywał razem ze swoim zespołem I Love Jazz, All Miss Rocky, Sweet Georgia Brown. Dziś w drugiej godzinie wrócimy jeszcze do występu Satchmo. Właśnie stamtąd, to już teraz mogę Państwu powiedzieć. 23 minuty do godziny 5, program Trzeciej Polskiego Radia. Trójka budzi Jazz and Bass. No to teraz Orpheum Theater w Los Angeles. Przenieśmy się do klubu Pinocchio w Szczecinie. One, two, three. Powie. No tylko te kobiety potrafią tak zaśpiewać. Grażyna Augustyk, Urszula Dudziak na scenie klubu Pinokio w Szczecinie ponad dwie dekady temu w ten sposób interpretowały polską muzykę ludową. Go, go, pingwin dziś, tak, oczywiście. Thank you. No bez tego składu dzisiejsze spotkanie nie mogło się odbyć. Go, go, Penguin, prosto z Manchesteru, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Do piątej pozostało 5 minut. Autopromocja. Kolejność utworów układają słuchacze.